bi manam suñu hadith bi ni dafa manam ak hadith yi nga xamantene mom lañu la wax sank nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere goor sangu ci ndesatal jigen niki nonu jigen sangu ci ndesatal goor muna nañi asando niki nonu manam tamit ak hadith ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mam mo nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah nga xamantene dafa wax ni manam dafa wax ni ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa may yaghtasilu bi fadli maymunah radiyallahu ta'ala anha ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da dan sangu ci ndesatal yaay maymunah radiyallahu anha te hadith bobu non mu am ciow lo xamne donte hadith mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah waye amna ciow lo xamantene borom xam xam rahmatullah alayhim ciow nañ ko comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé won ci tahrib bi biñ ci tolo ci sax ci biñi sharh بلوغ المرام من أدلة الأحكام بو إمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله waye li nga xamantene dal mom lañ ci mëna wax mom moy ñew na ci riwaya bo xamantene riwayat Abu Awana la rahimahullah manam bi mi def mustakhraj manam ci sahih Muslim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a manam mom indi wono manam degeural ne bi nga xamantene manam amul dut bo xamantene manam a dut bi nga xamantene mom lañ ci doon yaakar amu ci kon ci kaw lolou hadith bobu hadith la bo xamantene hadith bu deugar la niki nonu tamit manam hadith bi ni manam ni nga xamne non lañ ko meuna déggé né manam ñom ñaar ñepp ci ndap ni lañ doon non lañ doon assé manam jami'an bi kon boba mën na baña tekki né dañ ko doon def ndox waye jami'an manam ñom ñepp lolou lañu def mën na nek ni lool la ci kaw loolu kon manam ñaari gis gis yépp day daal di jup kon lool mom moy benen tektal bi tamit bi nga xamantene mom manam ben walu gi mën nako tektalo manam mën na déggé ni ñom ñaar dañ doon asando ñi mën nañ ni mën na déggé comme ni nga xamne non lañ ko waxé sank né ñom ñaar aussi kenn ku ci nek day dem après su paré dem keneen ci doga ñew daal di jël li nga xamantene mom moy ndap lo moy li dess ci ndap li niki nonu itam kon hadith bi nga niki nonu itam li nga xamantene manam mom moy manam li nga xamantene manam niki nonu itam amna benen hadith bo xamantene mi ngi ci sunan yi sunan manam ñenti amam bu imam abu dawud bu tirmidhi bu nasa'i ak bu imam ibnu majah rahmatullah alayhim mune iftasala ba'd azwaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi jafna faja fa te mom moy ci benen riwaya mam riwaya imam abu dawud mom moy yaay maymuna radiyallahu ta'ala mon irtasaltu min jafnatin nena faja an-nabi sallallahu alayhi wasallam li yaghtasil minha faqalat la nena manam munak inni kuntu junuban faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam innal ma'a la yajnub manam lol mom moy hadith bobu ni yaay maymuna radiyallahu ta'ala anna abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhuma netti neena kenn ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye comme niñ la ko waxe ci hadithu sahih imam muslim bi wessu rahimahullah niki non suñu hadith bi nga xamantene manam niki non hadithu hadith bi nek ci riwaya sunan imam abu dawud rahimahullah moy wala ni koku yaay maymuna la radiyallahu ta'ala anha amanna mom abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma da ko fekke amanna yaay maymuna radiyallahu anha moko ko netali waye baat bi nga xamne mo ñew ci sahih imam muslim ne kana dafa nekkon mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sangu ci ndesetal yaay maymuna radiyallahu anha day tektal ne lolu du ben yoon du ñaar yoon la am kon boba lolu day may dal ala kulli halin ci suñu hadith bi nga xamne manam hadith bi nga xamantene mom lañu la tuddu legi daf ni mom yaay maymuna radhiyallahu anha dafa sangu ci benn ndap neena bamu paré ya yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko jël bëgg sangu wat ci ndap lool mu ne ko nak ni guntu jundu man de dama amé won janaba manam mom moy te janaba bima amé won ba legi ni manam sango gumu won legi nak yow legi bu fekkene da ngay sangu manam sa comme si dañ ko bu fekkene da ngay sangu legi mën nga dem bu woba nak mu da mu wala bok bu de da ngay sangu mën nga jël benen ndox ndax lan ndax xam gi nga xamantene mom la xamone ci lu jitu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ko don tere ko xamantene day sangu ci ndesatal goor wala goor bu sangu ci ndesatal jigen comme ni nga xamne non lañ ko waxawon ci hadith bi manam ci hadithu bi nek ci sunan imam abu dawud ak an-nasa'i rahmatullah alayhima bi nga xamantene mom lañu la wax sank niki non mu dal ni kon li nga xamantene manam mom mo aju ci suñu had manam mom mo aju ci manam mu ne ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah inna ma ala yanub ndox de mom do amé janaba manam ndox lu ko janaba laal ndox mi du ko amé comme ni nga xamantene nonu lañ ko manam manam lolu kon day tekkelé kon ci anam manam hadith yoyu ak yenen hadith yo xamantene dañu ñew ci buntu bi yoyu motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wute ci bi nga xamantene mom moy masala bi bu boba amna ben groupe bo xamantene ñom dañ manam goor mom munul sango ci ndessetal jigen mo xam ñom ñoo sangono ndio tambale lo su fekkenti ni jigen bi mo ñëk duggal loxom bu boba dootu sango ndax lan li tax ñu wax lool nak mom moy jigen bu ñëkke duggal loxom rek bo commencé sango dafa melni li ci def mom da ko déssal wa c'est comme si li ci dess dako dessal manam kon manam mo xam ño sangono wala sangondo wuñu mo xam jigen ji dafa gisse mbeureuk wala gisul mbeureuk mo xam dafa weto ak ndox mo xam wetoul ak ndox mo xam dafa amé won janaba wala améwul janaba ño yam té lool mom moy wax Abdul Omar mu wax la bo xamanteni toxal nañ ko jëlé ko ci Sayyidna Omar ibn Khattab ak Abdullah ibn Surjas ak Al-Hakam ibn Amr al-Ghifari ak Sa'id radiyallahu ta'ala ak Sa'id ibn al-Musayyib maam Sa'id ibn al-Musayyib bok ci fuqaha as-sab'a ak Abdul ak Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi rahmatullahi alayhi mom ñom kon dañoo tektelo ci hadith beul nga xamanteni mom moy tektelé ci zahir bi ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam day tege téré goor sango ci dessatal jigen nek nonu jigen tek sango ci dessatal goor wa ñom dañ ne ala kulli hal dañ koy téré nek nonu manam mu kon lool mom moy wax bu jëk bi ñaarel wax bi mom moy su fekente ne jigen ji mom dafa weto ak ndox mi bu boba manam mu melni dafa jël ndox mi dem ci waral bi daadi commencé sang lool bu boba day daadi nek lo xamantene dañ koy téré waye am ma su fekete na ñom ñaar ñoo sangondo comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu né manam wala bok li nga xamne lool la ben firin ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu nek di tektale wala bok ak hadith bi nga xamantene mom lañ la wax sang nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu téré jigen sangu ci ndessetal goor ak goor sangu ci ndessetal jigen daf ne nañi asando lolou nonu kon mom moy tektale na hadith bi manam mom moy manam ñom ci lolou lañu tektelo ne kon day lolou day tektale na buñu bëgge boole hadith yi mom moy kon dañ nan jigen bi su fekke dafa wet ak ndox mi kon bu boba ba nga xamne dafa dem ak mom masalan ci walak bi di sangu bu boba lolou bu boba bu pare goor mënu ci sangu wat manam niki nonu jigi ay ginnaw gi tamit hein té lo manam té lolou non mom la imam ahmad rahimahullah té lolou mom moy mazhab hanabila yi comme ni nga xamné non lañ ko waxon mazhab hanabila rahmatullah alayhim lolou lañu dëgeural té lolou mom moy waxu ishaq ibn rahaway ak imam daud az-zahiri rahmatullah alayhima kon lolou mom moy li nga xamantene mom lañu dëgeural niki non wax jojo kon lool mom moy ñaarelu wax ji nga xamantene mom lañu wax ci bi masala ñettelu wax ji nga xamantene mom lañu wax ci masala bi nak moy su fekkentene nit ki dafa amé manam jigeen ji dafa amé janaba wala mu gis mbeureuk bu woba day hein loolu dañuy téré kep manam dañuy téré jigeen ji kon bu sango mo xam ñoo hein manam bu sango ba paré goor sango ca loolu dañ koy téré té lolou wax joju toxal nañ ko jëlé ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab nek nonu jëlé nañ ko ci Imam Ash-Sha'bi té lolou moy mazhab Imam al-Awza'i rahmatullahi 'ala al-jami' lolou manam nek comme ni nga xamanté non la ko Muhammad ibn Khattab as-Subki rahimahullahu ta'ala toxalé ci al-Manhal nek non manam bi mi sharh sunan Imam Abu Dawud al-Manhal al-'Azb al-Mawrud sah sunan Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi noniki nonu tamit nonu lako Imam Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr rahmatullahi ta'ala tokhale jele ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala mu nek ci sunan mu nek ci al-Istizkar bi nga xamne mom la don sharh Muwatta bu Imam Malik rahimahullah niki nonu tamit kon manam lolu mom moy ñettelu manam wax ji té lolou manam li nga xamantene mom lañu tektlo manam né manam ñom dañoo tektlo ci né téré gi mom bu fekkentene yelennte bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ki dafa manam jigen dafa amé mbeureuk manam Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr nak bi muy toxal wax ji daf ko toxale ci Abdullah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ne mom ak ñi nga xamne mom la la wax waye nak boole wu ci janaba amna ño xamantene nak comme borom al manhal nak manam Muhammad Khattab as-Subki rahimahullahu ta'ala daf ci boole janaba waye imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala boole wu ci won janaba manam daf ni kon jigen di bu gisee mbeureuk bu weto ak ndox mi sangu ci bu wowa bu sango ci ndox mom ba nopi goor mënu ci sangoat lool manam mom moy mom la toxal teyit lool bu boba tektal bi day daldi nek ci ne hadith ya maymuna radiyallahu ta'ala anha bi da fay tektal na dafa amé won janaba kisse amma nak li nga xamne mom moy hadith bi nga xamantene mom lay téré nak mom moy bu fekkentene dafa gisee mbeureuk kon ñom non lay nañ boole li nga xamantene mom moy wax jojo ñet ñentel wax ji mom moy kenn mënul sango ci ndessital keneen loolu nak wax la jo xamantene manam dañ ko toxal wa lo wax la nak jo xamantene toxal nañ ko waye nak li nga xamantene manam imam al-hafiz ibn hajar rahimahu allah ta'ala toxal nako waye nak imam an-nawawi rahimahu allah daf ni dedet lolou wax joju amul won niki non al-imam muhammad mahmud al-khattab as-subki rahimahu allah ta'ala daf ko toxal waye waxul ne kenn ci borom xam xam mom moko wax am wax ko kon wax joju wax la jo xamantene danaka manam mën nañ ni li gëna deugar dal mom moy ne amul wax joju manam amul kenn ko xamantene wax nako waye nak ki nga xamantene manam astaghfirullah kon ibn hajar wax du li de manam wax ji mom la muhammad mahmud khattab as-subki rahimahullah ta'ala wax te toxaluko jele ko ci kenn waye ni nga xamantene mom la al imam ibn munzir wax rahimahullah ta'ala ci al awsat moy ne juromi wax rek ño ci am niki non al imam al hafiz ibn abd al bar ci al istizkar juromi wax rek la netale kon wax ji ni muhammad mahmud khattab as-subki rahimahullah mom moy ki nga xamantene moko toxal waye waxul ne diw moko wax wala kenen moko wax kon wax joju li nga xamne moy li gëna deugar dañ nan wax joju amul kon ñentel wax bi amul waye juro manam kon lool moy li gëna deugar liñ mëna wax ndax ijma la ci borom xam xam rahmatullah alam kon lu ben du ñaar waxe moy ne goor ak jigen mën nañu sangu kenn ku ci nekk ci sangu cangayal morom manam astaghfirullah goor jigen mën na sangu ci ndessitam wala lool ijma la ni goor jigen mën na sangu ci ndessitam kon nak wax ni ñom ñaar ñepp kenn du dagan kenen sangu ci moromam lool mom moy li nga xamantene wax la jo xamantene manam toxal nañ ko ci al manhal waye kenen waxul lool ci lu jitu di ci lu muju wallahu aalam niki nonu manam kon jur ñentel wax du lool la war amma juromel wax di moy manam kon ñentelu wax ji umala gola wax manam juromelu wax ji mom moy ne même bu fekenteene dañuy asalo manam kon ñu as bu kenn ki asé mala bok bu fekenteene manam kon goor bi mom mo sangu wet manam mu asalo mom ak jigen bi wala jigen bi asalo sangu mom ak goor bi bu boba wala bok astaghfirullah goor bi manam il faut ñu ñom ñaar ñu tambalé no même buñu dé asalo manam fokk ñom ñaar ñu tambalé ndo waye waru ñu def kenn ki jitu morom bi lool mom moy li nga xamantene mom riwala la buñ solo ci Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala ak Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala nik non tamit Al Hafiz Ibn Abd Al Barr mom waxna toxal ko jël ko ci ñenn ñi mu am juroom benel wax bi bobu nak mom moy kenn ku ci nekk dagal na nga sangu ci sa defetal morom lol moy wax nak gi nga xamne moy li gëna deugër ndax hadith ay maymuna radhiyallahu anha biñu wax manam ndax té lol mom moy waxu mazhab moy mom moy li nga xamantene toxal nañ ko jël ko ci imam ahmad rahimahullah jël nañ ko ci imam ahmad kon imam ahmad rahimahullah toxal nañ ci mom ñetti mazhab wa waye li nga xamantene mom la wa mazhabum gëna tan mom moy beulé bu ñëk bi mom moy jigen bu wéto ak ndox bu wa goor mënu ci sangu lool mom la mazhabam manam li gëna siiw ci mazhabam lool la waye li nga xamantene ñoom la ñi ci dess wax te ñoom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye rahmatullahi alayhim ñoom daga nal lañu sang cangay gogu non te lool manam likoy war likoy leral mom moy hadith yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene manam mom lañu la tuddal sang te wal hadith abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala mom li nga xamantene mom lañu la tuddal sang kon tamit niki non hadith bi ni day tek la ne manam bu fekente ni nit ki day sangu dafa wara fexé ba ndox mi mi sango waru ta bari waya lol ndax lan ndax farak la manam comme lut wara to lok 7,2 litres manam lol moy li nga xamne mom la ndap li meuna contenir ci ndox yeb waya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam siwna ni manam li nga xamne mom la don sango rek mom moy ben sa manam moy 2,4 litres mom la don sango farata te lolou dinañ ci ñew insha Allah taala ci suñu hadith bu mujju bi ci buntu bi ci di leral manam li nga xamantene mom mo aju ci masala bobu ak walu li nga xamne mo aju ci neewal ndox me niki nonu tamit manam hadith bi ni tamit manam kon manam kon suñu manam batay kon lolou manam mo aju ci walu gogo hadith bi ni day tektale teranga gu mag ak jikko yu rafet yi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam amewon di don doxale ci keureum mom nek won ko xamanteni manam jaborom yi wala wa keur mi dañ koy ragal diko tiit nga xamanteni manam waye dañu nekkon ño xamanteni dañ ko minul te dañ don manam te dañu minunti won ak mom sallallahu alaihi wasallam kon li manam li tamit manam kon yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam kon sallallahu alaihi wasallam kon ci suñu hadith bi ni day da fay tektale manam ciosan la bu mag ci li nga xamanteni mom moy li aju ci walu sangu farata ak li nga xamanteni mom moy farata yi manam kon te li day degeural suñu hadith bi day degeural ci li nga xamne mom la maliki rahmatullahi alaihim di wax ci nan manam sangu farata manam jonju ji daf ci am solo ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy bu fekente ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ya aisha radhiyallahu ta'ala anha manam dañuy sango ndo ci ben ndab lo xamantene manam ndab li manam lepp munul manam lepp farak la 7,2 litres na meuna def bu fessé té sik nekul ci ne buñ koy buñ ci duyé ndox du fess ñom ñaar ñu mën ci sango ndo moy ne dañuy jondu moy dañu jondi seen yaram bi te dañ te lolu moy li nga xamantene amana moy li ragneeku di deugereul ma zago tete arab yi dañuy def difference entre ad dalku ak al ghuslu bok ak al wala al ghaslu ak al ghamsu al ghaslu mom moy sang al ghamsu mom moy soop rek soop ndox rek manam jël sa ndox rek laal ko ci sa yaram parce que lolu su fekenteene nit ki masalan tay dafa jël loxom ndox mi tour ko ci kaw yaramu te jaaralu war fu fa dara ci kaw lolu sik nekku ci ne nimu warona toye ak nimu warona mel du mel non lolu mom moy li nga xamantene manam mom mo addu won tam ci sunu hadith bi ci ben ci mas'ala kon insha Allah ta'ala ñu daal yam fofu walla alhamdu wal minna wallahu ta'ala aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ala subhanahu wa ta'ala wa rahmatuhu wa salatu wa salamun ala muhammadin wa ala alihi سبعة أحوام النبوة أو كان الخسار من الأعداء ذوي الجرام عليها سوى ما كان للحكام وعليها أجمعين إن الصلاة مع ربنا دائما آمن تهدي عين بل قيل جيم كان مدته وقيل بينهما ناعج الهدى السقيم على النبي وعليه الله اجمعين صلاة ربنا دائما بعد الخروج سمعني أسهر وأكن يوما من الحزن كن في العيد إذا سداني وعليه قبل هجرة خير الخلق شافينا جمع السنين فلا تلحظ خلف المنين على النبي وعليه الزام المعين إلا صلاة مع ربنا دائما أنا مدنين وآل ذا الفن إسلام اختلفوا ورجوا موته في قبر ومن قام على النبي وعليه الزام أجمعين إلى صلاة ربنا دائما أنا بسهبي مدنين من أثبت الموت حبر عيلم العلماء فالنفوس حباس على السلام على النبي وعليه الزام أجمعين إلا صلاة مع ربنا دائما آمن بسهبي مودنين وعن ثلاثة أيام خديجة خاتوت وذلك عام العيد والغلام وعليه الزام أجمعين إلا صلاة مع ربنا دائما آمن بسهدي مدنين على صحيح أقامت عند سيدنا 25 عاما أحسن القيام على النبي وعليه الزام أجمعين إلا صلاة مدنين وسودة زوجت خير الورى شرفا من بعدها وهي ذات سي والهرم على النبي وعليه الزام أجمعين صلاة مع ربنا دائما من أجل موتيهما الأحداب خد دميوا بالمصطفى مكسرين الدر من إدم إدم من أجل موتيهما الأحداب خد دميوا بالمصطفى مكسرين الدر من إدم إدم من أجل موتيهما الدر قال تنقاي جنجولا في المصطفى مكسرين الدر من إدم إدم من أجل موتيهما برم فرسال بي برم فرسال بي من أجل موتيهن درجل تنجاي جنجلا في المصفى مكسرين درا من إدم إدم من أجل موتيهن برم برز قلبي درجل تنجاي جنجلا في المصفى مكسرين درا من إدم مالينا من أجل موتيهن درجل تنجاي جنجلا في المصفى مكسرين na duramin idami idami min al-mawtai baram baram zalbi kanay dunyala fil mustafa musirina duramin idami yobunyu deme yamal khiyam darul mawtai billahi bunyu deme yamal khiyam mukarul mawtai wi bunyu deme yamal khiyam mukarul mawtai billahi bunyu deme yamal khiyam mukarul mawtai wi bunyu deme yamal khiyam mukarul mawtai billahi bunyu yege yamal khiyam mukarul mawtai wallahi bunyu yege yamal khiyam mukarul mawtai wi bunyu deme yamal khiyam mukarul wallahi junjube min al-mawtayhim duragal tangay junjula fil mustafa mukzirina duramin idami idami min al-mawtayhim baram barazalbi duragal tangay junjula fil mustafa mukzirina duramin idami idami inna wasalli an ya ilahi wajiyan abadan ana muhammad مدن المختار في الخدام وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمد ليس من المختار في الخدام بالليل من بعد ما أسهر جيمين يقوم بعام عشرة طائفا يدعو إلى الحكام وصليا يا إلهي أبدا أنا محمد لجل المرقر في الخدام أنا أما هيرون سسرا يراجعون ولم يطيبوا بل مالوا إلى سجن أنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمد والله مدنين أقام عندهم شهرا يراجعهم ولم يجيبوه بل مالوا إلى سجن وصليا يا إلهي وجزيا أبدا مدنين أقام عندهم شهرا يراجعهم ولم يجيبوا بل مالوا إلى سجن وصلنا إلى إلهي وجزيا أبدا أنا محمد مدنا المنكر في الخدام بين زهير مدان وهيرا Sheikh Jar Madib Gewel mak yonen ñu jar way billahi Sheikh Jar Madib Gewel mak yonen ñu jar way gani bayna Zuhair Madan way iram de wut may tay Sheikh Jar Madib Gewel mak yonen ñu jar way laysan iram de wut may tay billahi Sheikh Jar Madib Gewel ayway mak yonen ñu jar way gañi kuñ fi gënte mam danga no ya di wa du rek duñu jay fi gañi kuñ fi gënte mam banga no ya di wa du rek duñu jay cheikh mo lo sut du te nga di ñol ëpp la du te nga di ñay atu ay romata san yewut mayu tay wallahi cheikh jar ma dege wallahi mom yanen ño jaraway yañi yalla ay mayam dafa ya may tenen lu agn sa may billahi yalla ay mayam dafa ya may tenen lu agn sa may gañi yalla ay mayam dafa ya may tenen lu agn sa may kon bok cheikhuna tijani joxna koy ngeenel ba mu doy laysan ilam jewat mayu tay laysan cheikh jar ma gejje wallahi wallahi fagnen ño jaraway waaw yemewul mu nekul roy cheikh abd gon da faray billahi yemewul mu nekul roy cheikh abd gon da faray billahi yemewul mu nekul roy cheikh abd gon da faray gani min azal ba muftadi wal kofina ci cheikh le di doy ayway iram jewut mayu tay billahi cheikh jar ma gejje wallahi ayway ño jaraway gani yemewul mu nekul roy cheikh abd gon da faray billahi yemewul mu nekul roy cheikh abd gon da faray gani min azal ba muftadi wal kofina ci cheikh le di doy atu khairu madan ayway iram jewut mayu tay billahi cheikh jar ma gejje wallahi ayway mom yanen ño jaraway gani lo su gani ñepp lo cheikh tek degum ku bañ duñu xuy gani lo su gani ñepp lo cheikh tek degum ku bañ duñu xuy waaw jaayante ku melni ke cheikh delu wor li lay ndayu ay ay na su khairu mata miram ñewut mayu tay billahi cheikh jar ma gejje wallahi ay fam yanen ño jaraway gañu lo su gañu ñepp lo cheikh tek degum bu bañ duñu xuy billahi lo su gañu ñepp lo cheikh tek degum bu bañ duñu xuy billahi jaayante ku melni ki cheikh delu wor li lay ndayu ay ayatu khairu mata ayway ram jewut mayu tay wallahi cheikh jar ma gejje wallahi gani waju gennu yon wi la tay dañ ko genné dul mu tay billahi waju gennu yon wi la tay dañ ko genné dul mu tay gani keur gi kat borom dafa fiir jek bu jek ci wul du fi sey laysan cheikh jar ma gejje wallahi ay fam yanen ño jaraway gani waju gennu yon wi la tay dañ ko genné dul mu tay way waju gennu yon wi la tay dañ ko genné dul mu tay billahi keur gi kat borom dafa fiir jek bu jek ki wul du fi sey atu khairu mata laysan cheikh jar ma gejje wallahi mom yanen ño jaraway waaw xawsu ya di ñun ci ñu doy bu ñu xoot di yaay suñu nday jotti jaan xawsu ya di ñun ci ñu doy bu ñu xoot di yaay suñu nday billahi xawsu ya di ñun ci ñu doy bu ñu xoot di yaay suñu nday cheikh ñu la gem te doy lu ci yow njali neex na ñun duñu fay fay na tu khairu mata ay jiram jewut may صلى الله عليه وسلم.